أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من د قران کریم په ابتدا کې زموږ د استادانو طریقه دا ده چې وی د قران کریم د زده کړې لپاره چې قران کریم خلکو ته آسان شي او په اسانه سره زده کړي دا غوړي لپاره وی س آداب اصول بیانې چې په دا آداب باندې په دا اصول عمل وشي نو قرآن آسان شي په آسانه سره انسان زده کی دا آدابونه موږ یو څو آداب ذکر کړو یو دا اصلاح د نیتونو قرآن راځي قرآن زده کی نیت به صرف د الله د رضای دنیاوی څه غرض زلالت به نه وي چې خلک زما صفتو کی تعریفو کی چې لوی عالم دی یا دارنگی سو دنیاوی غرض سے پیسے وغیرہ یا بس دنیاوی مفاد دا پکنی دوی ما ادب مون بیان کرو عظمت دا قرآن چو قرآن لویوالی دا بستا پوزدو کی دا ہر سن زیادی یعنی قرآن بدتو نمخ کی گنے اونو ہر کار برستو کے ہر یو کار دا دنیا برستو کے وہ قرآن لبرازی قرآن بمخ کی گنے نو پدی باندې مته قران زده کړې ورنه قران به زده کړې چې ته معمولی کار د پارم د قران نه چټی کې هو داس نه راځي درې مده مونږ ذکر کړو د پاکوالی کاغه د جامو پاکوالی دې کده بدن پاکوالی نه دارنګي یو د مونږ ذکر کړو د خوراک پرهیز چې د غلطو خوراکونو نه د حرامو نه تردی چې د شکیشز نه بوم ځان ساتي ځکه د خوراک اثر وی په بدن باندې نو حلال او هم حرامو بل د موږ د کړو چې بلار راځي ذکر اسکار کوا ادارنګي خپل سبق یې غیا دوا ځان سره وایا کني ذکر اسکار کوا چې بیا درسګاه ته را لیدنه درسګاه کې دنه ادب دا دی خپل قران خپل کاپی خپل قلم باندې سره او خپل سبق یاد کا نور مدګری داوی سره تکرارو کا د زور سبق او دا یو بل ته سبق واوري سره دا نه په درګه کې د نظر داوم دی د دنیاوی خبرو نه پرهیز دا نه ګډړ نه وهل ک بیماری او سره کزوان وړي نه نو کډړ وي خیر دی لیکن دا به دې ویرا تک مثال بادشاہ ناشتی او دا هغه مخې ته یو سړی ناست دی او غډه ډوالي بېدبي ګڼلې کي دارنګې مشران ناست دي د هغې مخې ته داډه ډوالي بېدبي ده. دا قرآن د ټولو نه لوی دی دارنګې عظمت والا کتاب دی د لوی ذات کتاب دی نو چې سړی دې تنای سنګ بډډ وې لکه مانځه کې سړی ډډه نه شي والی که نه دا کرنګې قرآن د هر څه نه لوی دی بیا درسګار نه بهر ادب دا دی چې قدرت ته یسو میلاد شکور کی وایا مور او پلار بدی رونه خویندې بدی بچی بدی خزا غی ته وایا پوه شي ځکه بلغو انی ولو آیا د حدیث مطلب هم دا دی ویل سلام صحابو ته چې ما نه وایا د دکې دا بیان کوي مطلب دا دی چې لګ لګ وایا ستابم دکې د نورګم زکی پوه شي دا آسانه طریقه او زمونږ دغه طریقه او یو ځل دی پدې ځان عادت ک چې لګ لګ وای چې سس دکی هغه وای نو تا ته به موږ دکی یو هغه وګونه به دی بوجو کوجی ځکه چې دا کم شي ستا واورې د قران نو یا ساده دا پتا باندې ګورې بوج دی اوس دا به ته بیانې خامخا چې دې نو اورېدلې نو خبره نه وا لیکن اوس دی واورې د چې څومره پوهه تا حاصله کړه دا هغې یعنی څومره چې ته پوه شوې لږ یا ډېر پس دا پتا باندې لازم دی فرض دی چې دا تاسو بیان کی پوښ بیا اصول موږ شروع کړل د اصولونه تر دې ته موږ درې عنوانات بیان کړی او سلورم موږ شروع کړی دی اول د اصولونه اول اصل اول عنوان موږ ذکر کړو اسماء د قران کریم د قران کریم شرمونه موږ ذکر کړو او دې موږ بیان کړو وا چې څومره دی اوسې نمونه زیاتې دا داغي په فضیلت باندې په لویوالي باندې دلیل وي د قران ګڼ نمونه دیو جنا دا دې په فضیلت باندې دلیل چې دا قران کریم لوی کتاب دی دویم د عنواناتو نوم ذکر کړو تعریف د قران چې دا قران د چا کتاب دی چا را لګل ځکه چې کتاب ګوري اول دا غي نوم ګوري بیا دا غي مصنف ګوري چې دا کتاب چا لیکل دا قران دا الله کتاب دی الله را لګل دی د معمولی ذات کتاب نه دی دریم د عنواناتو نوم ذکر کړو حکمت د نزول د قران چې قران الله سره را لګل نو د قران بنیادی مقصد لتخرج الناس من الظلمات الى النور د خلقو رئیستل د تیرو نرانا تا تیری د شرک د بدعاتو د ظلم د زیاتی دارنگی قدونا دا ټول دا ظلمات تی او نور یو رانا دا چا دا اللہ کتاب دے این خلق د تیرو نا رانا تا رئیستل دا دا قرآن اصل مقصد دے اگر من ذکر کرو سورت ابراہیم نو بیاتے ہوں بیان کرو بیا سرورم عنوان من شروع کرو چاگه او مخاطبین دو قرآن چا قرآن کریم چا تا خطاب کئی خبر چا تا کئی دو قرآن کریم مخاطبین بنیادی طور بانی دو قسم دی یو مومنان دویم کافران مومنان وزاد تاجت نشتے مومنان معلوم خلق دی لیکن کافر بسنگ پی جانے کافران سوک دی بھئی پوشی دنیا خلق دی دنیا کی نو سنگ پی جانے چدا کافر دے دو کافران و بیا موږ وضاحت شروع کړ کافرانو سلور قسمونه سلور ډلې موږ بیان کړې چې دا ټول په دې کې شامل دي بیا یو داغې د مشرکان دویم یهود دریم نصارا او سلور منافقان د لومبی د کافرانو د لومبی قسم د مشرکانو په هغې وضاحت شروع کړو او موږ وضاحت وکړو اول چې مشرک چې کوم شرک کوي چاگر تاو دیو جنہ مشرک ویلے کی نمونگ دے شرک وزاعت دو کچھ شرک ستا ہوئی نمونگ دے شرک دیتا ہوئی چھ دا اللہ یو صفت مخلوق لو ہوئی یا دا مخلوق صفت اللہ لو ہوئی منگ بدا شاہ عبدالقادر دے لئی رحمت اللہ علیہ اگر قولم بشکڑو دو سو تر بکرایت نمبر دو سوی کی زلان دے جیابت ہم خبر خی چھ دا اللہ صفت بل لو ہوئی او بیا داگی و جنہ جسوک شرک نو آگر تا مشرک ویلے کی بیا موږ د چې دوه اقسام دی غټ یو شرک اعتقادي هغه شرک چې پاکی ده کړه شي چې بل عالم الغیب وګڼي متصرف وګڼي دارنګي سر تخکت کی پوښي بل تر مدد شي وي پټ د غایبانا او دې قسم د شرک شرک فعلی یعنی عمل داسې عمل یدا سے عمل چې هغه لاله کولو او دبل لوک بيد الله نه د کسید کول بل تا دا رنګي دبل په نوم نه نیاز منښت پوجي به د شرک اعتقادي د قسمونو موږ زار شو د شرک اعتقادي موږ شنو قسمونه دي یو شرک په علم دیم شرک په تصرف دیم شرک په دعا او سلام شرک په عبادت دا غي نه موږ رومبه قسم د شرک اعتقادي شرک په علم باندې موږ زار کړو شرک فی الغیب دے تو چې په صفت د علم غیب کې الله سره بل شریک وګرځي چې رب هم عالم الغیب سوچته دی چې څنګه الله پار سپوي په پټو باندې بخارا په پټو نو دا کړنګي مشرک دا عقیدا په مخلوقاتو کې د خلقو د پار ساتي کاغه فرشتي دي یا پیغمبرانی یا اولیای پوښي د مشرک دا عقیده چې څنګه الله عالم الغیب دی پیغمبرون دی ولیوم دے فرشتوں دا جنوں دے نو دا صفت دے علم غیب بل اور کول دے تو شرک فی الغیب او پائے بانے منگا آیتون رئیشتی ہو دا آتمان کڑو ننی سبق کی دوین قسم دا شرک اعتقادی چاکا دا شرک فی تصرف تصرف و اختیارات دا تصرف و اختیارات دا اختیار توی یعنی بصفت دا اختیارات او کی دا اللہ سره بل شریک ایسدار ګرځول چیرې چې دا الله یې یو څه دا عقیده راشي چې پیغمبر دی یا ولی دی یا بل څوک دی دې څه اختیار شله زمون کار کول شي پوهیږي دې دا الله اختیار ورکړي دی دې زمون کار کول شي پوهیږي نو قران کریم په دې باندې هم رد کوي چلانه ما اختیار نه ورکړي ورا دا قاعده یا ساده بعض اوقات الله یو صفت ذکر کی کلا کلا یو صفت ذکر کی ځان نه او د مخلوق نه نفی نه کی بلکې ځان نه ذکر کی نو مطلب ایدای چیرې کله کله الله په قران کې یو صفت ځان له ذکر کی لیکن د مخلوق نه نفی نه کی پوهیږي ان بارزه کې چې کوم دی کې الله خپل صفت بیانې د مخلوق نه نفی نه کی بلکې ځان له بیان کی دا کی مطلب دی چې صفت صرف زماره ربل چانه ده کله کله دا شو کی چې د مخلوق نه نفی کی ځان له ثابت نه کی بلکې مخلوق نه نفی کی رد کی په دې معنی چې دا صفت د مخلوق نه ده پوهیږي نو مطلب دای چې دا صفت د غیر نشي کېده مطلب دای کله کله یو صفت الله ځان له ذکر کی ولیکن مخلوق نه نه فنه کی نو مطلب دای چې دا صفت زما ده صرف کله کله دا شو کی الله چې هغه صفت مخلوق نه نفي کی په هغه مقام کې په غزه کې په غایت کې چې مخلوق نه نفي کی چې دا صفت او لیکن ځان له ثابت نه کی ځان د پاره بیان نه کی نو مطلب دای چې دا صفت د مخلوق نشي کېده دا صفت د غیر نشي کېده به زمان او کله کله الله غ صفت ځان له ثابت کی په وجه کې او د مخلوق نه نفي هم کی کوشش دا قران کې داسه قران دا مسله نفي د شرف تصرف چې الله چاله اختیار نه دی ورکړي مختار کل الله دی مکمل اختیار د الله سره دی یو څو آیتونه بیراړو له کوم څو انعام وګوري او مې سپاره سورۃ الانعام اولسمه آیت نمبر 17 وہی ام صلی اللہ علیہ وسلم او کچھ رو رسی اللہ تا تس تکلیف معمولی گوندی بزرگ رن معمولی گوندی تکلیف فلا کاشف لہو الہو نشتے لیر کون کے دے تکلیف الہو بیدان لانا ورمون مانا کلمہ وائیو لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ قرآن کی رہتی کرنے دا نگونا من مانا کو دو لا الہ مانا مانگا کو چنشتے لیر بل حاجت پورا کون کی حاجت روا مشکل کو شامانا کو کرنمگا نو دو لا الہ پزے بانے دیزے کی کاشف لہو راوڑے لے لا الہ الا ہو نو لا کاشف لہو الا ہو نظموں مانا دو دلیل دیکھا او کچھلے او رسے اللہ تا تمامولی گن دی تکلیف فلا کاشف لہو نشل رکھون کے دا تکلیف لا کاشف لہو مانا سشوا حاجت روا حاجت پورا کون کے گنا نشته لریکون کې دا تکلیف الا وبدان لا ويم سك بخير او ګره سي الله تا دا سو فائدہ سه خير په والا کول شي ته دین دار لا په دې باندې قدرت والا دا نه ګور کوسي شروع ته ګوره سوره الاعراف 188 نمبر آیت پر موږ غوښته مو دا ته نه چراله بیا بیا نو شلي ته یاد شي وشي سوره الاعراف آیت نمبر 188 یو سره اتا اتیا قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا وازوردان مزان لا نفع دفائده رسول ولا نزود عمد نقصان دفع قولو إلا ما شاء الله مگر چه خوشی دار لا وازوردان نیما زمان اختیار نشتا زم مختار نیما مختار سوک دے اللہ نفی رشد فی تصرف دارنگی اگر اور پسی سورت یونسو گرے یہ رسم سپارا اخری آیتون دی سورة یونس یو لسم اسی پارا آیت نمبر 107 یو سل اوم اما دی سورة الانعام 17 آیت دی وہی ہم سس کلا او بیرن او کچلو سے اللہ تا تمغلون تکلیف فلا کاش بلو الا هو مشنر کون کے دی تکلیف دا لانا وہی یرز کبھی خین تکلیف اللہ دے کے خبر سوچ مختار اللہ دے وہی یرز کبھی خین او کو اوڑی اللہ پتا میں سفیر سفائدا یعنی اللہ کا سفائدہ در کو اوڑی فلا را دلی فضل دے نشی او بس کون کے دی فضل دارا رسو چہ اللہ فضل تا واپس کی کہ اللہ دے میں خیر سے ارادہ کڑی او شخیر در رسول غاری یسیو بیمی شاوین عبادی رسی اللہ دویل باندیا دا خیر چاہتا جو خوش دخبر بندی آنو اول غفور رحیم او دا اللہ دے بکن کے مہنو بان نو مختار اللہ دے پوشی نفی کی لشک فی تصرف دا رنگی سورت فاتر گوری تو سورت یاسین نمخ کی سورت دے دو اشتر مزی پارا بائی سوا پارا سورت یاسین نمخ کی سورت دے خواہ آیت نمبر دو ما يفتح الله للناس اغا چه پرانی زی اللہ کلاو کی اللہ یعنی پرانی زی دو پا دخل کو محمد انسی منا بانتیا یعنی کہ اللہ پچا مانے میرا بانی کئی فلا ممسی کلا نشد بندوں کے دے میرا بانتیا لسو واما یمسی کلا اغا چه بندی کی یعنی اللہ پچا میرا بانی نکی اغا میرا بانی پہ نکی فضل فلا مرسل لو نشد پرانی سن کے اگیرہ نشد را دیگن کے دعا میرا بانتیا لہا من بعدی پس بندون دا اللہ نا وولا زیر الحکیم او دا اللہ دے غالب حکمت والا ذات دارنگی مخی ہوئے در سلیشتر اس پارے لور سے سورت الزمر سورت الزمر آیت نمبر 38 اتدیر شن آیت روبا سیخا شاید امیر اس سے آسا دے نشے پوئے دے پے ولین سالتا ہوں او گت تبوس کری مشرکان نمن خلق السماوات و الارض چا پیدا کرے اسمان و زمکا وائی خاما خوائی چی اللہ خالق سوگ دے اللہ دے مشرکان و خالق اللہ گرن خد مکی مشرکان قولا و تا فرائی دو اے خبر لاکے ما تدون من دون اللہ دا چتا شرا مدد کوئی بے دالانا خبر لاکے یا چتا شرا دالانا الہ ورہ مدد کوئی مشرکانو ان اراد خبر راکھے ان ارادنی اللہ کشی رادو کیوا مندی اللہ بے ذرین دو تکلیف حرونا کاشب آدلو میں آئے دیدہ درگاؤنا درگاؤ کی دا تکلیف سا درگاؤن والا دیمان دا تکلیف درگاؤ لیشی کالا ماما یہ تکلیف راونی او ارادنی میں رحمت دین یا ارادو کیوا باندی اللہ دے میرا باندیا حرونا مول سے کاتو رحمت دین آئے دیدہ درگاؤنا بندوں کی دے میرا باندیا دا اللہ کالا کمارا ہم کئی دالا میرے ماتے سو بند ہو لیشی نچی نیچی بند ہو لے یا نیچی رکول مانے تکلیف نوایا قل حسبی اللہ وایا کافی دے مالا اللہ بس اللہ علیہ کافی دے کر چی اللہ ہی کئی نو بس اللہ علیہ کافی دے آرہی توکر المتوکلون نو دا مسئلہ قرآن کریم خب وضاحت سرا رد کئی پدی مانی چی مختار اللہ دے پوشی بلسوک نشترے درین قسم دو شرک اعتقادی شرک فی دعا مختصر مختصر روایو وشی چی ساو زید تراشی چی ورے دا خبر قرآن کی بھی خان رازی چی زید اثر روی مچھر تدید ہے کی شرک فی علم دے رد شرک فی علم یا رد شرک فی دعا شرک فی تصرف تا سردو نا اندازی چی اگر دے مطلب سرے چی تا سو لیکل یا نا درین قسم دو شرک اعتقادی اگر دے شرک فی دعا اغدے شرک فی دعا یعنی یسلی دعا کی دراشی چبی دالا نبر سکم غائبانا زمام امداد کولی شی شرک فی دعا دعا مانا بلنا آواز اگر منگ آواز کو کنا یا اللہ مدد یسلی دعا کی دراشی چبی دالا ندا مدد بلوم کولی شی چی آواز کے چی او یا رسول اللہ مدد ہوئی یا او پیر بابا را مدد شی او لو ازوان را مدد شی یا علی مدد ہوئی نو دا چلو دا شرک دا وشی دا ناروازا رد کی قرآن پدی بانی شرک فی دعا خویا ساتے دعا دو قسم دا خان پدی دا خبر یادو ساتے دعا دو قسم ده یو ته ویل کیږي دعا المسئله دعا اصل کیچو کی ته وي فریاد आवाज یو دې دعا المسئله دعا المسئله ویل کیږي لکه اوسره بل ته आवाज وکي بوشي بل نه تقوس کی سوال لري کنه بل نه تقوس کول یو سره تا ته مخامخ ولاړی تا ته आवाज وکي تقوس ته وکي صحیح ده نو تا ته مخامخ ولاړلې بوشي یا په ټلیفون باندې وته وای نو دا دعا او مسئله ده لکه هغه هغه شي غوښتل یو شي چې هغه تا ته مخې ته موجود دی نو ته دا نه غواړې خبر باندې وی لیکن یو دې مونږ چې کومه خبره کوو په دې کې شرف دعا چې کوم باندې مونږ رد کوو دین مراد کوم یو دې دعا او عبادت خان دویم قسم دعا او عبادت موږ ته دعا دو قسم شو یو دې دعا او مسئله لکه بل نه تقوس کول بل نه سوختل خو چا موجودی لیکن یو دے دعا اور عبادت دعا اور عبادت اگر دعا توئی اگر آواز توئی چی سرے غائبانہ آواز کئی تک منگ اللہ تا آواز کو جمع باہر دیکھی کب پاکستان کی ہو کب بل دنیا کی بل ملک کی نمگ آواز کو یا اللہ مدد یا اللہ نا مدد شے تیسرا دقا چگا بیدہ اللہ نا بل چاہتا ہوا اللہ غائبانہ دا شیر تے قرآن پا دے رد کے شیر فی دعا مطلب دا دے سکی پوشی لکن بوری سورة النساء بیدی بس سپارا بوری سورة النساء آیت نمبر 116 یوسل سپارا سم یوسل اول لسم سورة النساء بیدی بس سپارا ان الله لا يغفر ان يشرك به يكن الله بخانه کوي ان يشرك به چې شي کوګړی دا سره چې الله سره سږي صدا وګرځول شي الله دې معافي د شرک معافي نه کوي الله او يغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخانه کوي الله چې سیوا دې شرک په دې لمن يشاء او چار جو شي ها د شرک نه لا او ګناه الله معاف کوي هم چې الله په خشي خو هغه ګناه او معاف کوي چې کوم حقوق او عبادت او حقوق الله دي خان موږ زودس کې درنه کمې شوی روجو کې با نور عبادتو کې اجازه معافي د حقوق او عبادت نه او مې یوشي بالله او چا چې په خدا الله سره د الله سره نوري صدار وګرځول په شل فعلم شرف د سرو دعا لا ټول فقط جل جل رحم باندې دا یو کې گمراه شو گمراه دې کې یې دونه من دوني نرامت کې دا هغه دا زمون دلیل په شرف دعا باندې یہ دعوی من دونی ہے نرامت کی راہو شکاں بیدار لانا الا اناسا اناس دو انس ندے انسا مانا خزے خجر دے کہ مانا کئی تصویر کو انشاءاللہ پلی دیکھو گیا نرامت کی راہو شکاں بیدار لانا الا اناسا مگر الا مواتا مگر مڑی دے دے کی دا مشکاں جسو کرامت کے اگر باباگان کجوندی دی کمڑ دی غائبانہ آوازو دکھئی نو هغه ته مړ ویلی دی مړ پوښ عمر مړ ته आवाज کوي کنه چې قبرونو کې پراته یو وای دا پلانکي بابا دی دینګره بابا دی الله وی یې دوه مين دوني نرامت کې دامن شکا می دالا نه الا نه سم ګرمړي پوښ وای یې دوه نه الا شیطان مریدا خدای انا سی ونی وی دخل لا خبره په جوړ راوړه ځکه دا مشرکان دې اولیاو سره دې قبرونو والا سره دې چرته که د خودو دې ملګر څنګه چې سره خلولا جامې راوړي د خودو ساده ورو راوړي شرم نه مالنه نسره نو دا کله کې د مشرکان وینو ګورې کنه په قبر باندې دا کله نش د خودو دې شرم نه چولي اگر اکبرنګي او دارنګي ګورو نو پوښي دغه بشوي نو دا کې انا سیاب کړ وایې دونه الا شیطان مریدا او نرامه کې را مشرکان الا شیطان مگر شیطان سرکشا شیطان کو چاہنے دے رحمت کرے خو مطلب دے شیطان پر وسوسو بانے گئی کر شیطان ہو تو شاہ بداو کا پوشی شیطان ہو تو شیطان چھو کا پوشی دانگی اگو رہی سورت راد اگو رہی سورة الرعد آیت نمبر 14 لہو دعوت الحق خاص اللہ علیہ چغن لائق چغا آئی بارا بسیر اللہ توہی والذین یدعون من دونی اغاق ازان چرا من کیدا مشرکان بیدا اللہنا لا یستجیبون لهم قبول کیانی شکولی دینا بشہین دس شیئینا ہی شیئو شیئ دینا بشور کولی ہاں ری مشرکان دو دینا بلنی مثال الا کبا ذکفئی مگر پشان دوم دوم کی درہ چنخ پنے دے ایرز مایو بوتا چرا مشرکان دغه الله نه بده چبد چې چي وي غایبانه چې او پیر بابا را مده شو ولوي ځان را مده شي يا دي مدد وي يا رسول الله مدد وي ردي مثال داسې د ګرځړې لاسونه او د کړي د وبوتا دغه بغاړه ولاړ دی دغه د شنو يا د کوي او چې دوی وبوت او وبو زما خپل لیب لوغه فراو دا با جوړ شي دا وبو دغه پرند په आवाज باندې وبوت ولاړ دی وبوت چې کوي چې وبو زما خپل تراشه او وبو زما خپل تراشه اذا اوبر دو پاوار مائن دو پاوار مائن خونی تنا چی وما هو ببالغی او نیتا اوبر نجیدون کی دو پاوار مائن دو خونی تا پاوار مائن خوز اوبر ساپنی تنو جی لاس بور خدکی اوبر برا دی نبیاوی تاپا پی لگئی خواب موہر پی ہوئی وما دعا ورکاترین اللہ فی اللہ پی اللہ مفتی اللہ ریخا فتو پی اللہ کیسوئی وما دعا ورکاترین اللہ فی ضلال او ندا چود کافران کافر خبر دیو گوئی ناکی بلت آواز کئی بلت رامدد چھوئی اللہ وی کافر وی زنو امخان دا اللہ فتو دا چلاو دا سڑے کافر دے وما دعا کافرین اللہ فی ضرار او ندا چود کافران اللہ فی ضرار مگر پکم رائی کی اوشی شیخ عبدالقادر جلال رحمت دلالی ذکر کئی الفتح حبانی کی اگوئی یا طالب الاشیاء من غیره ما انت عاقل یا طالب الاشیاء من غیره ما انت عاقل او دو نور نغوتن کیا دو چیزونو ما انت عاقل تا کیا کر لشتا پر یہ خبرہ حل شیئن لیسا فی خزائن اللہ آیدہ سے یو شیئ سر چلا اللہ پا خزانو کی نہیں ہوتی دو بلنہ وانی او بیا پی دو سورة الحجر شلم یا نورسم آیت دے آیت نمبر 21 هغه په پیش کی چې وایي مې چې الا عندنا خزائن او ریشه یې چې ما ګمن سره خزانه دا وی دي کله یو سیر دې چې دا وی خزانه دا لا سره نه چاله سره نه یوتي بنه غواړي خبره ده کنه دې انسان نه غواړي دې انسان سره یو وخت یو شی یو بنی کنه لیکن دا الله سره د څه شي کمې دې چې دې دوه غواړي والله تعالی دې نکريش وجه دارنګي څو تفاتیر وګوره وختي رئیس ته 283 نمخ شوته څو تفاتیر آیت نمبر 14 وګوره سوال څه دا قران دا آیتونه اړه ولاړو وګوره په دې قران خوشحالي یې خلایا ساتي دا د قران د خوشالۍ دو د الله د خوشالۍ دو یو ذریعہ ده سم آیت نمبر 14 سوال رسم ایک تدعون کتا سلامت کې دا اولیا لا اسمو دعا کوم نوری دی آواز تاسو ساسو آواز نوری خا ساسو آواز نوری ولو سمعو او کچری وامری دی مستجابو لکوم وقبولتیا نشکوانی ساسو خیلو کئی ستا آواز ناوری کتو دا آواز کے او که فرض که ولو لو دو فرضیاتو نده نشکرکنه سپوز فرض که نو لو دو فرضیاتو نده فرض که کواوری مستجابو لکم نو قبول جانش کولی ساسو بیام مساکار نشی کولی و یوم القیامت دغل اپریدا او پرز قیامت یک فور نبی شرکی کم انکا باکی ساز بشرک بانده داتا چه کم چلو تواحلی وی نو ساز شرک نباغی انکارو کی ولا ينبئك مثل خبير خبردار باندې کیتا پرشاد خبردار دار څوک پوښي دارنګي سورۃ الاحقاف وګورئ نه یا دې بځي لږ مخ خلال شي سورۃ المؤمن وګورئ شه نږدې او پسې چې بارا چو چو بي سو بارا کې سورۃ المؤمن نزدی اوبر شد اخکا پا دی پسی بیو گو سورة المومن آیت نمبر 14 فدعو اللہ مخرجوی اللہ الدین رامدد کی اللہ خارج کن کی اللہ پدا سیال کچھ خارج کن کی اللہ ندخ پل دین رامدد کی با اللہ خارج اللہ برامدد کی بل سکنا فدعو اللہ مخرجوی اللہ الدین رامدد کی اللہ پدا سیال کچھ خارج کن کی اللہ ندخ پل دین ولو کری الکافرون اگر چی بدی گنی کافر بدا بد گنی پتہ خبر کوئی نہیں پر کافر بدا خبر بدی گنی درتے پر بل جرب بل افر پاکنا یہ پسور دولات کیوئی کافر ورته ما دعا او کافر نه اله فی ضلال دته ته بیا وی چې کافر دې دا بو ایمان چې دا خبره به بدل لګی چې ته یو الله را مې کې او دی وای چې نا ول دا بیا سی دي کافر ته وای ښا ران یو پسې را چې خو یې شوی سی باندې په لسو د ورشه چې په سو اسی بارا پر دې سو د سو د راخاو آیت نمبر 5 دې څه بغم آیت دې سورة الاحقاف آیت نمبر 5-26 پارا پھر سورت دے ومن اضل ممن يدعو من دون الله او سود اگر گمراہ یعنی نشر اگر گمراہ ممن دعا چاہیے دعو من دون اللہ چرامت کے دا مشرکان بیدا اللہ ملا چرامت کے دا مشرکان بیدا اللہ ملا چوب لا سجیب لو چکو جانی چکو لے جاتا بس در قیامت در پوری خیال رکے در قیامت در پوری اتنا سو سکنا بابا در قبر مانے او هغه دا د ستاره صدر کی و هو ما دعا ایم غافلون او دی دی دا اولیا د دې چا د आवाज کړه مشرکان او دا اولیا د بلنې د دې نه وی خبر دی ای ته پته نشه چې دی داخله کوي د आवाज کوي دغه را پرې را او پسې وره و هدا خوشی نن نار او کله چې جمع کړی شي خلک پورته کړی شي خلک قیامت کې کاد ولو آدان شوب دا اولیا د دې دشمنان چې دی اولیا او ته پته ولېږي د قیامت پر ورځ باندې خبره ده شاو کوي کہ کل دا اولیاء دا ټول خلق قیامت کې الله ته ودرېږي او دا مشرکان بالا ته چې الله موږ دین آمد کړو دی موږ ته ویلو نو چې کل دا اولیاء دا نیکان خلق دا مشرکان چې آمد کړو به دا الله نه چې ته په ته ولېږي ځکه خو په دنیا کې ضرورت کړي دی کنه اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه په خانه چې تمی ځوان وي پنجاب او دغه په اعظم وي چې هغه دا په ته ولېږي چې د ښه گزار ما کړو ما ته چې دې کړې وي ما ته را مده چې وي نو بيد الله را دا تا کو ټونو مر د شیر کړت کړې وي لکه خو ما دا خو وی کړه یا طالب الاشاء من غیر ما تاخر نو هغه کو ټونو مر دې رد کړې وي چې هغه د پته ولې دې چې دې خو موږ را مده کړو بيد الله را پوه شي نو دا اولیاء به دې دشمنان شي پوه شي د قیامت پر نن خو یې کنه دا اولیاء دي بید دې دې وسه نه الله سوال نه کوي دا غوړیا په دشمنان شي ته قیامت پر ورځ باندې چې دا دې سو بې ایمانی کړو وا ولا حجرنا او ګل جمع کړي چې قلب قیامت کې چې ولا وړیا دې دشمنان وکړو به عبادت هم کافر ګره دته دا غي هغه چې دې عبادت وي خیر کې وکانو بعبادت هم کافرین هغه چې چې ته دې کوم واهلې وا आवाज کړو غایوانا هغه ته عبادت ویل تا او جی بلا او گیا پو بلن دی بانی بلن آگئی بات نا مراد دی اگر بلن را غیبانا چلا تک ہم خیال کیوئی تھا نا او من اضل لبی من یدعو من دون اللہ یا عبو دین نلے ویلے یدعو نو دی دیکھی دی بات نا مراد اگر دعا دا بلن او جی بلا دا او گیا پو بلن دی بای بادت دی ای پو بلن دی کا تین انکار کن کچھ دی من تشل واری وی دی دا او چلو نبا انکارو کچالا من مخدوی دنو ویلی او نمان دلیه ویچه اونا خبری او روان کوئی نو قرآن کریم پا دی خبر دی باندی مستقل سورتو نا ذکر که لکه سورت الراد سورت الراد تا مستقل سورت دی پا دی باندی پا شرف دعا پا رد باندی پا رفت دی شرف دعا دارنگی سورت الانبیاء مکمل سورت دی پدې باندې کلاي د بلنه یو الله نه فيه شرف دعا پالا د پیغمبرانو سره دا اوس کوم سورته نو مو وي سورته المؤمن او سورته الاحقاف سورته المؤمن پر نه سورته د سورته الاحقاف اخیری د حوامیمو هغه سورته چې په حامیم سره شروع کی حوامیم سبعه دا وواړه سورتونه په دې مقصد باندې دي چې لای د بلنې یو الله دې نفي د شرف دعا پوجي. نو دا متاسو دا مسله د شرف دعا او پروند خبر کړو شرف علم قران د دې ډیر زیات رات کړي ځکه شرف علم دا دروازه د شرف دعا شرف دعا دا جامع د اشراف دی یل ټول شرکونه دې تراجم کی ګور شرف علم یعنی اول چې مشرک په شرک باندې شیطان راړي نو دا خیال را ودی چرا بابا زما د حال نه خبر دی نو دا کیدرا ودی چې زما کار کول شي شرک ته تصرف پوه شي. نو بیا ورته آواز شروع کی لا بالا چبو ته وي او بیا ورته سره وخت کی عبادت مو کی نو شرف دعا دا جامع دا اشراکو دے قرآن پدیر زیاد رد کئی پدی مسلمانی او دانگی شرف علم دا دروازہ دا شرکوا نو قرآن پدیر زیاد رد کئی چلو رند شرک اعتقادی دا قسمونونا اغد شرف عبادت شرف عبادت یعنی پا صفت دا عبادت کی صفت دا عبادت سمانا یعنی پکار عبادت دا اللہ صفت دا عبادت چی پا صفت دا عبادت کی اللہ سر بل شریک اگر دے صفت دا عبادت مراسی شے دے یعنی عبادت پکار دا اللہ پوشی لیکن دا دبل اکر اور دا عبادت دے سی شے صفت د عبادت داسې شی دی سوچ پکا دی کنه لکه شرف علم وګوره غایبانه आवाज تصرف معنا اختیار دعا معنا چغا او عبادت څه شی دی وای نو یا ساتي عبادت د لفظ جوړ دی درو ټکو نه عین ب دال عبدا لکه څنګه چې عبد الله عبادت بنده ته وای کنه د عبادت دا ټکی اصل کې جوړ دی د دریو ټکونه عین ب دال عبدا ایاک نعبد نعبد کې دا نون ظرفی دی عین ب دال اصل دی اصل کې پوجي نو څنګه چې د عبادت د ټکی اصل الفاظ درې دي نو دا عبادت د دې درې اجزا دي درې هيشي دي چه اگر دری حصی رایو دیکی نو دا مکمل عبادت جوڑی گی پاپر بانده پوئی ہے لگسن چی دا عبادت دا ٹکی جوڑ دے درو حروفونا یو دا عین یو دا بی او یو دال دک کرنگی دا عبادت دری اجزا دی دری حصی دی یو تاوی لیکی گی مینا محبت دویم دا یرا خوف او درین دے تما رجا ربی کو تا رجا وی رجا تما مینا یرا او تما دا درین وانا چرایو زیشی نو دیتا بیاوی لکی گی کامل عبادت چی دا درین وانا اللہ لعوشی مینا دا اللہ مینا دا خودی تو یره د خدای تو او تما د خدای تو چې دا درې وانا راځي د شی دی ته وی کامل عبادت دا چې کوم وای قرآن کې سورۃ الفاتحه کې ایا کنا عبدو دې کوم د قدی اشاره ده چې الله مونږه په عبادت کو او کامل عبادت کو استاد کو دبل چانه کو په وړاندې کوي دا مینا دو قسم ده یو دا هغه مینا چې هغه د اسباب وړاندې ده اسباب سمانا لکه ظاهری مینا چې هغه د مور سره ده د پلار سره د رونو خویندو سره د ښځې بچو سره د خپلوانو سره مسلمانانو سره د انسانانو سره صحیح ده دې ته وایي مینا د اسباب لاندې دا مینا جایز ده ښه لیکن هغه چې کوم مقصد دې دې کې اگر شرف عبادت پاک وضاحت کی دین مراد کومه مینا را مینا د خدای توب خان ما وختي وي یو د مینا چې هغه د اسباب لاندې ده لکه د خپل بچو سره د مور او پلار سره د رونو خويندو سره مینا پوښ یو د مینا د خدای توب چې کومه د الله ده نو د الله مینا ته د مخلوق سره شي کولې کاغه مور او پلار ور دي پیغمبر سره نشي کولې د خدای توب هغه مینا باورات کوی دویمه یرا نو یرا یو د اسباب وړاندې د عبادت دویم جسره یرا دویمه ایسه د عبادت شې ده یرا خوف نو یرا باندې قاتو د ازد یو د اسباب وړاندې را لکه څنګه د ټوپک نو یریږي ازباره مخی نراشی سپیه راشی پوشی یعنی یوشی دا سیوی نیچ داری نا او یلیگی نو دا یرا جائز دا لیکن اگر عبادت چی کم منگ یادو چی بائی که کم یرا دا چی اگر یرا بغیر دنی دونا چی تاسو نیدنی نی او تا تیاریگی دا یرا صرف دا اللہ ندا لکه مشرک د بابا نه یری غانا کې بابا یې نه لیدلې ده او نو بابا را نشي دی شي په ورځ به اخ خپل بخاورو کې لاندې بخاورو لاندې فروت ده او دې په دې یری کې چې بابا را باندې کټ اړای او کار به خرابې کې به تیرا مدد را باندې چوتونه رما دا کوم يرلا ير د خدای ته چې تا تی ویني ګور نه او ته یریږي دا یره د خدای توب دا پوهشه دا ناروا ده دبلنا نو یو مینه د خدای توب شو او دویم یره د خدای توب درم ایسا د عبادت درم جز د عبادت اغه د تما نو دا اسباب لاندې جایز ده لکه مثال زه دی ورګری توب ان چرګ ازما د افلان کې کار را لوکا یسی دا ما سره په پیسې لو د پیسو کمې ویل ما سره املاس واړوا یا ما سره فرانکې کار وکړه یزی دا نو دا تما جایز ده د اسباب وړاندې لیکن یو تما دا پوهی چې هغه بغیر د اسباب ودا چې ویلې ګورې نه او ته چې زما کار کوي بابا زما کار کوي زما په کار کې خیر راوړي پوښې نو دا تم صرف د الله نه نه بغیر د اسبابو چې سای او کار کوي دا صرف الله کولې شي بل څوک نه پوښې نو دا درې وانه اجزا دا درې هیڅ دا درې جزونه چې راځي وشي مینا د خدای توب یره د خدای توب او تم د خدای توب دا درې وانه چې یو ځای شي دې ته ویل کېږي کامل عبادت دې خبر اذان پوهه کوي دا ډېر ضروری خبره ده خام په دې بزو بیا موزار کو مخبار زنده جو زار تاسو ته شي تاسو سره زین کې راز یاو د دې چې بیا زه کلن نه مانی مې تاسو به وایږي با دا درې وانه چې یو ځای شي مینا د خدای تو یره د خدای تو او تم د خدای تو دې ته سوې دې ته سوې کامل عبادت مکمل عبادت دا ده چې موږ د الله کوم عبادت کوو مکمل عبادت چې دا درې وانه یو ځای شي کنه چه دا دریوانه تا اللہ لوکی نو دیت اوی کامل عبادت لیکن دا یو یو چکم دے دی یو یو تسوی جز دا عبادت دیکھوار بھئی قرآن چی کلا لفظ دا عبادت راوڑی لکا ایاک نعبدو یا ایوہ الناس عبدو ربکم نسی دا کلا چی قرآن لفظ دا عبادت راوڑی نو پای کی اشاره کیږي کامل عبادت ته چې کامل عبادت مکمل عبادت مکمل عبادت ته څه مرادي مینا یرا تم د خدای ته درې وانه چې دا درې وانه الله لوکا نو ستا عبادت به اله کامل شي ستا عبادت به اله پوره شي صحیح عبادت باندې صحیح ده لیکن کله چې قرآن په لفظ د الٰه سره بیانو کی څه کله چې قرآن لفظ د الٰه راوړي لکه پیغمبرانو په بیان کې راځي یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره نو چې کله قران لفظ د الٰه راوړي نو په الٰه سره د یو یو جز د عبادت ته اشاره کی مینه د خدای ته دا ځان لا الٰه سره د جز یو یو جز ته اشاره کیږي خام په باندې کوي په لفظ د عبادت سره عین بیدار دا لفظ چې کوم ځای کې مراشي پاغي کې اشاره وی کامل عبادت تا دا درې وانا یو ځای کېول ته اشاره په دې کې چې دا درې وانا یو ځای کو دا الله نه کول دي لیکن کله چې لفظ د الٰه راوړي قران نو پای کې اشاره دي ته کبې نه خدای ته دا دا به الله لکه کيره د خدای ته دا دا به الله لکه الله نه کې کته مده خدای ته دا به الله نه کې هغه یو یو ته اشاره کول مقصد یې پکې غروان دی پوی نو په لفظ د عین بیدار عبادت کې او په معبود کې او په الٰه کې فرق دا دی ښا مقصد یو دی خو لیکن په یو کې دا غټونو راځي مکول دی او په بل کې جدا جدا دی په الٰه سره یو یو ته اشاره ای او په عبادت سره اشاره وی ټولو ته په یو ځل باندې په وړاندې پوښي نو قران کریم پدی باندېوم لکدا سورۃ الفاتحه لومبه سورۃ پدی کلا چرنو درې آیت کې یا کنا عبدو دا یو پسی سورۃ البقره کې آیت نمبر 21 کې دا مضمون ذکر شوی یا ایها الناس اعبدوا ربکم دا رنګي سورۃ الاعراف 59 کې راځي یو کم شپې تکي درود السلام واقع ذکر کیږي دارنگی سورۃ یوسف آیت نمبر 40 کی مرازی سلویختم کی پوشی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی المؤذنون اطول الناس اعناق یوم القیامة مؤذنین چکم آذان کئی دیب دا قیامت پر رض باندھے اسکر گڑی بھی اسکر گڑی وانا یعنی دنگر گڑی سر به اوچت وی دغه پښتانه وی چې کوم سره ملامت یې سر یې ټیټی کنه د قیامت پر ورځ باندې د مؤذنینو چا چې اذان کړي په دنیا کې د دې سر به اوچت دي اس کا غړې دا مطلب نه چې مړی به وګدې وګدې مړی خو به ښکاری نه وګدې غړې نه مراد هغه د سر اوچتوالې ده چې سر به ټیټ نه بلکې په فخر به ولاړی خوشاله وي نو دا ولی اصل کې اغید د توحید چې کواله وو په دنیا کې اذان د توحید اعلان دی کنه لکاول رد شرک او اعلان د توحید دی لکاول چې سره الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر نسلو الله اکبر ولي وي الله لوی دی الله لوی دی پوښي او دا مو کافرون به نیمه خو لیکن دې کې په دې الله اکبر کې رسول الله ولي وي نه دا سنو زر الله اکبر پدې کې رد د شرک دی لکه څنګه چې کلمه د لا اله کې او لا اله کې رد د شرک دی په الا الله کې اثبات د توحید دی نو موږ کننګي په لا الله اکبر الله اکبر دا سنو زر اول کې پدې کې رد د شرک دی الله اکبر رمبی الله اکبر سره دا مؤذن د دې اقرار کوي اعلان کوي چې الله پاک دی الله لوی دی په ادبار د صفت د علم غیب علم چې عالم الغیب بل څوک نشته دا مطلب دای ښا په دې ځل الله اکبر سره مؤذن د دې اقرار وکي د دې اعلان کوي چې الله لوی دی الله اکبر الله لوی دی بس باندې په ادبار د صفت د تصرف چې متصرف صرف الله دی مختار کل الله دی بل څوک نشته پدریم الله اکبر سره چې وی الله لوی دی په یوه بار د دې چې په یوه بار د بلنی چې غایبانه د چغې د आवाज لایک یو الله دې بل څوک نشه مطلب دې ښا او څلورم در باندې چې الله اکبر وي نو مطلب دې چې الله لوی دی په یوه بار د صفت د عبادت چې کامل عبادت بس صرف د الله کول شي بل څوک نه الله پاک دې د د شرک نه په دې اعتبار سره چې د بل عبادت ناروا ده صرف یو الله له عبادت کولې شي څلورم الله اکبر سره دا مؤذن د دې اعلان کوي نو چې کله څلور ځله الله اکبر وې دې سره دا څلور واړه قسمونه د شرک اعتقادي دار شي نو بیا سوې اشهد ان لا اله الا الله اعلان د توحید شي چیزا کوئی کون گا چیز سرے بل حاجت روا مشکل کشا بیدان لانا دو زلدہ ہوئی نو بیا دو زلدہ اس بات در رسالت دو کی چو آشہدو ان محمد رسول اللہ او زلدہ کوئی کون دے چاہو اکینا پیغمبر دا اللہ محمد علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے اس بات در رسالت دو شو ذکر دو دوانا لگی دی بھی کنا توحید و رسالت نو پس داغی نسوی حی علی الصلاح پس گورا چه بدی طریقه مانی چه سره پدی پویشی چه دی آزان دوی نو مقصد سره اول که رد ده شرک ده چه ده انسان عقیده پاکشی ده شرک نا او ده ده عقیده ده توحید شی او ده پیغمبر پا سنتو باندی ده پویشی چه ده پیغمبر پا طریقه عمل کول دی نو داغی نباد چه عقیده ده شرک نا پاکشوا عقیده ده توحید شو ده پیغمبر پا طریقو بانه ده عملو خو نو دقی ربا چه توس که موسکه نو حی علی الصلاة رازه اس موزده دو دلوی حی علی الصلاة حی علی الصلاة نو بیاسوی حی علی الفلا حی علی الفلا دقا موزده کامیابه ده خاچه پا دیر طریقه بانی ستا عقیده ده شرط نپا کئی او ده پیغمبر پا طریقه بانه سا عملی ده موز ده ده کامیابه موزده نگو را پاول زل کی رد شرک اوش پا سنو زل اللہ اکبر سرا نو دوباره بیا یاده کئی پا لند مانی زکا اول کی بیان داغی اوش کنا سنو زل اللہ اکبر کی دو زل بیا آخر کسوی اللہ اکبر اللہ اکبر پا یو اللہ اکبر سرا اول دو شرکو نو ردو شو دو شرک اعتقادی دو کسمونو شرک فدلم شرک فدل صرف او پا دو زل اللہ اکبر سرا دوباره دا شرک فدل دعا و شرک فدل عبادت ردو کی نخیر کی بیا سوی لا اله الا الله ریاضان مقصد دا دے سر کی آزان گوئے صرف الفاظ نہیں دی چو سرے صرف الفاظ ہوئے چو سرے پدی باندی پوئی چھتا آزان دا مقصد دے تو گورا چھ آزان خوند ورکی کنا موس خورا روس تو خبر آزان موس خورا نا خبر آزان چھ پدی طریقہ مانی سرے آزان معلوم ہے چھتا آزان دا مقصد دے پا آزان کی دا خبری دی نوی دلہ با آزان سن خوند ورکی سو چکے بے چھ دے پا آزان پوئی وشي نو یو قسم د شرک مونږ بیان کړو شرک اعتقادي وشي او د شرک اعتقادي شرو قسمونه شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعاء شرک فی العبادت دویم قسم د شرک مونږ ویلو هغه د شرک فعلی مختصر ویم خان ډیر وځو په کې نشته خیر مختصر وایو زنجي اصول زم راغوم شنو بهتره مختصر چې دومره سره استاد جو زین د خبره راشي دویم قسم د شرک په ویلې او شرک فعلی فعل وی عمل تا یعنی دا چې یو عمل چې هغه الله له کولو او د الله سره پای کې بل شریک یعنی هغه عمل بل لوخ لکه عمل لکه سجده کول دي دا سجده الله له کولو لیکن د بل توخړه نیتو شرک فعلی د شرک فعلی سرا سنور مسئلی لگی دلی دی کسمونی نی دی خام دا دی سرا سنور مسئلی سنور خبری تلشیوی دی یو توی تحریمات اللہ دویم توی تحریمات العباد تحریم دا حرام ندی خام حرام حیم تحریمات العباد درین دے نذور اللہ ذال سر دیکھا نذور اللہ نون ذال واوری نذور اللہ او سلام مسئلہ چیدی سر لگو لشوی دو شرک فیلی سر اگر دے نذور العباد نذور العباد الف لام سر دیکھا نذور العباد د شرک فعلی سره دا سرور مسئلې تلشوی دي یو توی تحریمات الله هغه څه چې الله حرام کړی چې الله او دا حرام ویلي په ور وی کما یعنی کم شیسته چه اللہ حرام ہوئی نگره دا حرام گرن فرض دی دیکھ پر بوئی لکه دخین دیر وقت حرام دا او دا حرام گرن ضروری دی فرض دی شراب حرام دی جواری حرام دا تیرا نو تحریمات اللہ دا جوده چه اللہ حرام کری تا بابا منخ دا حرام دا پوشی مردار حرام دا نو تحریمات اللہ تا ویلکی گی چکم اللہ حرام کری دا نو چکم اللہ حرام کری گوی دا حرام گنن فرض دی دویو مسئلہ چه دو چر کے فیری سر لگی دلی اگا دا تحریمات العباد گوی دا چکو نو بتاو سو سنداز کی تحریمات العباد یعنی اگا جونا چه عباد وی بندگانو تا انسانان چه بندگانو پا خپلا پزان حرام کری حرام اصل کی لفظی مانا دا حرام خپلا بندول حرام تم حرام دا تموی چه اغشیس سڑے پزان بند کی کنا اللہ ای پی بند کی یا پخپل پزان مانی بند کی حرام تا حرام زکوی نو تحریمات اور عباد سمانا یعنی اغل جو چه اللہ نی حرام کری اللہ نی بند کری بچا خلقی پزان مانی خپلا حرام کی بندی کی چرا لکه مثال مشرکان اکثر دا لګی چې د بابا چې کوم ځای کې قبري مزاري مزاري په کوم شا کې چې کوم ځنګل وي یا برس دغه ک تالاب وي نو پای کې میان نو هیڅ کار نه کوي بابا پیدام کی ودا د بابا دی یا مثال دا ک ځنګلي مزاري نه سراوړي نه حالانکه دا دیره نه بخښاک راوړي لکه د بابا دغه خوشاک انواغی نیمرا روی روی بابا با غصه شی بابا با خبر شی نو داغ تحریمات و لعباد دی پوشی یادارنگی تحریمات و لعباد که دام برازی اکثر خلق و رضی پزان داغ کڑی یعنی با فلانکی و رضی جامین زن خنی دی کسی ردار بعد خلق و پزان رنگو نبن کڑی چرا دا رنگ خنی دی داغ تحریمات و لعباد کسمو ندی خان پوشی بادشاہ په یو څه په ځان باندې بند کړی بادشاہ ولڅ دا ځان نه کړی الان کې الله دی ویلي او نن الله چې دی ویلي دا سي ځان په ځان باندې دغه کې دا ورځ موږ لخرنه دا یا دا رات موږ لخرنه دی پوشي یا دا زه موږ لخرنه دی بس ځان به یو شی جوړ کی دې ته وی تحریمات ولې باندې درېم کې درېم مسله چې دا شرک په دې سره لګیدلې دا نو هغه دی نذور الله نذور د نظر نه دی نظر وای منخته پښتو کې ورته منخته وای پوه شي اردو کې ورته منت وای منت په هر وخت وای نذور الله د الله په نوم منخته دا منخته هر یو شی کېدی شي دا منت هر یو شی کېدی لکه مثال او ګوره چې کله انسان یو منخته وکړي یو منت ومني نو دا به پوره کوي خامخا کومه پوری لکه مثال یو څړې دی یو له کوم چې زه کوم ځان کې پاس شوم پوجې نو زه به سر د کار ته نفر کو اسی مثال خبر یا زه به یو ګډ انالو یو چیلې بالالو یو چنګ بالالو ما دې ته نظر وې او اله یې مطلب دا چې په تو باندې لازم نو لیکن د پزان باندې لازم کې بخپل یعنی چنګ انالو ول یا ګډ چیلې یا بل څه دا ته باندې لازم نو لیکن ته پزان باندې بخپلا لازم کو نو دا حلال دی صحیح دی نو دا بیا خامخا پوره کوي ښه چې نیک پونو پوره کوي ګناهګار دی نو ته وایي نذور الله دا الله پونو باندې منښتا تا جایز وو صحیح ده یو دی نذور العباد دا نه نه علاوه د بندګانو پونو منښتا ورکول هغه باباګانو پونو باندې کله دیګونه روان کړی چارواگانی روانی کڑی پوشی دربارون دا دربار تا ضروری چی دربار بیمیسی خلق پکور کی دارنگی چنگاون کی تقسیم کی لیکن چنون پی دا بابا غصه شوی چکلے پخوو پوشی چنان دا بابا پنون باندی یا ساروی علا نی او اوه چنان دا بابا پنون باندی کالا الکڑے ام ندے وریا سا دیخان دا ضروری ندا دا خواستی دا خبر راشی چو سره او شاروه اخلی او دا نیتو کو چدا دا بابا پنو باندی هغه ساروی چې د څنګه واغسته یعنی کده تعین د ساروی نه وکړي لکه مثال دا موبایل لې صحیح ده یو څلې چې د موبایل واخلم مثال خبره هغه څه مثال درکومه یو مثال یو څلې وایي چې ساروی اخلم ګړ یا چیلې یا وا میخه او دا مزید بابا پنوم باندې لالوم صحیح ده یو دا نیت ده لیکن هغه شی د هغه سیلانه ده او دته د دې خبرې پتر لګی چې دا خونه راواده ده ګناه ده نذور عبادت مده توبه ویسا نو بس چې کوم خبره درکړې و ده دا غنه توبه ویسا خبره ختمه لیکن یو شی د بغو تک چې دا فلان کې ساروي چې بغو تک وای رسته پوه چې دا بده بابا پونو مالالو خبره خیال وکړه اگر مخینی خبر ہو دی که فرق دی اگر مخینی که دو ساروی بگو دکڑی نو دو ساروی بگو دکڑی دا ساروی بدر دا بابا پنو مرانو ما یا گڑو یا چیلو یا عرشی جو یا دا دیگ دا با دا بابا پنو مرکو بگو دکی چی آو دا نو دا غشی با بیا گوریا ساده او دو تا پتو لگی چی دا چی نارواو مسئلی نا خبر شو او ساروی دل آلال کرده نده یا غدیب ده بابا پنوم بانده را پوخ کرده نده یکن سودا مودای و دراو لده نو آغا شیز بده گوره نبه بخپن خوری او نبه ببل بانده خوری ترده چه پزناور و بیم نخوری پزمک اکی بولی و کند ده کئی کاری و شی خخی بی لیکن چا بانده بی خوری نده لیکن دا دوم رو مردار شیشی تا ده بابا دنو منختا تفسیر بکو انشاءاللہ چوتر بکره کی 173 آیت دلانده وشي نذور عبادت چې دا الله نه نه لاو د بل پونو باندې مرختو کی پوه چې بابا پونو باندې به وشي ور کومه کاغه پیسې ویو نقد ویو کبل شي نو دا ناروا دی بشته پوه شي قران کو قران بدی باندې مو مستقل سورتون راوړي پوه شي لکه سورۃ المائدہ سورۃ الحج دا بدی مستقل سورتونه دي خان سورۃ المائدہ سورۃ الحج دا بدی باندې مستقل سورتونه دي په سورۃ بدی مسالہ پر د شرکی پھیلی باندې او دارنګي سورۃ البقرہ کې به مضمون شته دی آیتونه به شته دي دا یې سورۃ النساء کې هم شته دی نور دین کې مرادی کولای کې مستقل سورتونه پدی سورۃ المائدہ سورۃ الحج دي پښیمره د شپې فعلی باندې او د هغه مطابق چې کومه مسلې دارنګي نمګه د شرک دوه قسم ویلې شرک اعتقادي او شرک فعلی به د شرک اعتقادي څلور قسمونه شرک فعلی علم شرک فعلی تصرف شرک فعلی دعا او شرک فعلی عبادت او به د شرک فعلی سره مطابق څلور مسلې یو تحریمات الله به تحریمات العباد د نذور الله سره نذور العباد صحیح ده یو خبره بدی کې پات ده چې غدي د مشرکانو قسمونه ورغوي وزدا وايي خپل مختصره یم ټیم پینانو پیزه منټه به شار لګي د مشرکانو قسمونه چې د مشرکان په څو قسمه باندې دي دا په یندل په کار دي کنه چې مشرکان په څو قسمه دي یو د ولیکي مشرکین بالعباد الصالحين مشرکین بالعباد الصالحين هغه مشرکان چې غید الله عباد بندگان ته وي صالحین نه کار یعنی دا د مشرکان هغه قسم دی چې دای د الله نیکان بندگان د الله سره شریکان ګرځي لکه مثال پیر بابا شرکل سبا وکي لاور والا چې دادا ګل بخښو د دی وای شیخ عبد القادر یې نه وته چې دی چې تلو یې ځان وای نو مشکای دالا چې اجدار کړ دی کنه چې دی دالا اختیار ور کړی دی پوجي نو یو قسم د مشکان دی مشرکین بر عباد الصالحین او سوچ خبره چې را د دې ابتدا شوی د کم ځای نه مختصر خبره ده دې ابتدا شوی د نوح علی السلام د قومنا نوح علیہ السلام د راتلو لږ وخت مخکې د رسالت لږ وخت مخکې پنځه کسانو قرآن ذکر کړی دي نمونه برسې دي او قرآن د هغې بیان کوي په د هغې هغه صفتي نمونه چې کومله مشرکانو ورکړي وو هغه وخت سره سود سوا یغوث یعوق او نصر سورة نوح کې راځي صحیح ده. نو د هغې دلاندې امام بخاري دارنګې نور مفسرینو هم ذکر کوي قرطبي وغیره چې دا کانو رجالا صالحین من قوم نوح دا د نوح علیه السلام د قوم نه سنیکان خلک وو کله چې دوی ژوندي وو دوی به خلکو ته مسلې کولې خلک به راتل دوی سره به کېناستل حق پرست خلک وو. تر دغه وخته شرک نه و خان تر دغه وخته چې څومره پیغمبران راغلي هغې صرف د امر بالمعروف بیان کړی د نیکو کارونو خلکو ته به ترغیب ورکو نور ګناهونه وو خبره باندې پوهېږي نور ګناهونه وو ځکه د شرک او د کفر نه خطا یو پونې راخطا ګنا چې کوم دا قتل دی قتل د انسانانو د پیدایښ سره شوی دی قابل جهابیل وجلو ومه نور ګناهونه خو لیکن شرک نه وو شي لیکن نو دا وخت دا نیکان خلکو دی به بیان کو خلک به راتل دي سبق کې ناست دی چې کله مړو شو دا پنځه کسان دا پنځه پیرانو حق پرست خلکو نو شیطان را دی دی قوم لا دی خلکو لا د نور اسلام قوم لا او ته وی زګدا خلک خپو ورپسې نو ته ولي خپې او وی خپې خپل مشرانو پسې چې کوم نیکان خلکو زمو د پیران نو ته وی چرا کله تاسو دې شپنو جوړ کما او تاسو ته صرف ګورې نو ته وای نه نو راغلی دا غي شپنو جوړ کړی دي پوښې په دا خلکو کې د دین پوهه وا نو غي صرف دا او شپنو دې کتل او دارنګ یې غي دې کتل خوشاله دل وا وخت یې دې زکه چې نو وخت یې دی او بیان نه بیان نکیگی نو خامقا جہالت راضی لکه دو عیسیٰ علیہ السلام و نبی علیہ السلام ترمنزو کرے تقریبا شبک سوکار زمانے جو شاہ بیان نہ نکڑے تو پیغمبر ناغرے لے دے نو اگر زمانے توری زمانے در جائیت ہوئے ہم دیو ہے جنہ شاہ بیان نہ اکڑا آرام کی دشمار یسو کسان پیوشی بھی دی معاہدین پکی خو لیکن داغی بیان دچا کو کیا خود دے دے پوشی تو پیغمبر او دام انسان پا بیان کی فرق ہوئی بہر نو سمودا باد چمودا سمرا دا لا تیر دے شیطان بیا راغلی دی خل قوم تے ویلی دی چې تاسو وری عبادت نہ کوی وې دچا دی بابا ګان دا چې کوم شکر نه جوړ دی وایي او تاسو وری دی عبادت نہ کوی دچا وې دی وساسو مشران چې پر چرچا کو دا مخمل تفسیر په دی امام بخاری کله دا تفسیر باب کې د سورۃ نوح بیان کې راغی دران دی کته شي تاسو پوښ نو دوی تاسو وړي باد نه کوي وې دچا وې دی شکر نو ساج مشران به چې دچا کوي دچا به کو دی به کو نو دا خلک کې دا وخت نه بشک باندې راوړل او پسې دا باندې کړل ورته او شیخ شروع شو دا غزینا او بیا نوح علیہ السلام الله اول پیغمبر باندې غلې دی پرد منکر باندې پاما بالمارو سرا دنہی عن المنکر پرد باندی نوح علیہ السلام اول پیغمبر دے بعض خلق دے دینا دغونی دلیلوی سے چیر آدم علیہ السلام پیغمبر ندے تو قرآن اکثر دے پیغمبر علیہ السلام دے نبی علیہ السلام دے وحی تشبیح ورقی دے نوح علیہ السلام دے وحی سرا چی تا دے وحی کم آغا اللہ وحی سورت النساء کی رازی 165 آیت تے چی تا دے زاغ وحی کم آغا ولقد وحي اليك والذين من قبل غالبا نداسه ده واحد من نوزي چلا پیغمبر اسلام ته شتا ته ځاو وه کوم چې کوم منو علي اسلام ته کړو او دا نه منو علي اسلام نه بعد پیغمبران ته وه کړو ا پوجي نو دا وه دا چې کوم هغه درته منکر وه دا کوم وخت و دا ته کو چې داګه نمخې منکر نو داروا یعنی شرک نو نو باغرت د شرک باندې اول پیغمبر چې کوم دی نوح علیه السلام دی په خور باندې کوي دغه دینه د شرک ابتدا وشوه او دا رنګي بیا پیغمبران الله دې څومره ذکر دای نه بعد په و بیان د توحید او پر د شرک دواړو پوښي نو مشرکین به د بعد صالحین د مشرکان اول قسم چې د نیکانو بندګانو هغه به د الله سي صدا غزول او هغه ته به غایبانه چلوال لکه څنګه چې الله ته انسان وي موحدین د داد یو قسم د مشرکانو شکین بل عباد صالحین د یو قسم د مشرکانو هغه د مشرکین بل ملائکه مشرکین بل ملائکه هغه مشرکان چې هغه د الله فرشتي د الله سي صدا غزول ځکه فرشتو الله طاقت ورکړې ده کنه سیرا نو نو مشرکانو کې یو قسم دو مشرکانو هغه چې غي فرشتي ده الله د الله هیڅ صدا یې ګرځي چې را دینو ملا اختیار ورکړې ده او دین ځوان کار کړه نه کې فرشتي یو عادي د مخلوق ته ده الله پیدا کړې ده د نور نه پوښي قران د دې هغه عجزي بیانې مختلف حضورینو کی پوشی اکر سورت الانبیاء کی آیت نمبر سورت الانبیاء آیت نمبر 26-29 پوری عجیز فرشتو تایگی سورت النحل آیت نمبر 49 یو کم پندرستم آیت نوری کی جان سرخان مختصر اگر سرم تایگی سورت الصافات اولنی آیتنا 1-2-3-4 سورت الصافات سورت یاسین پسی سورت دے دارنگی سورت و سبا آیت نمبر 40-41 سرویختم یو سرویختم پانچزین فرشتو بانده گنا ایتونه دیدو مستقبال یو نمونی پتور مانه درین قسم دو مشرکان و دو مشرکین بالجن مشرکین بالجن آغا مشرکان چیغی جنات دالا سی صدار کرده چیغی دالا ایسا دا برخ ورکره دا اختیار ورکره دا مختانه بکنه وی پیلیانو ماماگانو خپل گوٹواری مولا خپل گوٹوارا که داغ دا شرک آواز دیخان این مطلب دای چی پیلیان آلی ملغیر دی زمان دا آن خبر دی دا خبر مختانه که دا بویدنی وی پیلیانو ماماگانو خپل گوٹواری مولا خپل گوٹوارا که داغ دا شرک چگه دا گوره پوچه این مطلب دای چی پیلیان بغیر و باندی دویگی پوچه نو دا درین قسم دو مشرکانو چی اغیی جنات دا اللہ سے زار گرزے قرآن پدی باندی امرت کئی پوشی اکو سورت الانعام آیت نمبر 128 کی سورت الجن مکمل سورت دے پدی مانے سورت الجن پوشی او سلورم قسم دو مشرکانو اغد مشرکین بالکواکب مشرکین بالکواکب هغه مشرکان چې ستوري د الله سي صدا ګرځي لکه سورۃ الانعام آیت نمبر 74 درسته ابراهيم عليه السلام چې په قوم باندې رات کړي ځکه ابراهيم عليه السلام په قوم کې بت پرستی وما او دارنګي د ستوري عبادت دم کو نو په دوالو باندې رات کړي ها دا آیت نمبر 74 نرستو دارنگی سورۃ النحل آیت نمبر 15 نا رستو دا رد کئی پا مشرکین بالکواکب مانی چی رسول عبادت کئی دارنگی سورۃ النجم اولنی آیت نرستو سورۃ النجم دارنگی سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 نو جو مشرکان نو سلور قسمونه مون بیان کړل نو جو شرک مشرکانو هغه د مخاطبینو نو داغه دو قسمونه مؤمنانو کافرانو بیا په کافرانو کې یو قسم مشرکان داغه مون بیان وکړ چې مشرکان شرک څه ته وایي او دارنگی بیاد شرک اسمونا شرک اعتقادی شرک فعلی او بیاد شرک اعتقادی زان سنور قسمونا در شرک فعلی سر متعلق سنور مسئلے او بیاد مشرکانو قسمونا اغامن بیان کر انشاءاللہ بیاسم بہوئے گا